Üdvözöllek benneteket, kedves podcast hallgatók, nézők, tapasztalók, érzők, és több nem jut eszembe, igazából hülyeség is lenne ezt tovább fokozni. Nagyon örülök, hogy itt vagytok velünk, és természetesen egy kisebb csúszással, de el tudtuk kezdeni a podcastet. Ez a 37. epizód, de ugyanez kit érdekel. Igazából, ami fontos, hogy itt van velünk ma Marci. Itt van velünk ma Alex. És itt van velünk ma Ryan. És itt van velünk Turbo. Hát gyakorlatilag... Hát igen, igen. Jó, hát ugye alapesetben az egésznek az előzménye az, hogy hát én körülbelül így 10 perce szólongatok itt mindenkit. Itt vagy? Alex, itt vagy? Közben kutlák kirogatja, ne szólj semmit, kussolj, jó, de levettem, hogy akarjátok enni, vagy szívni a véremet. Némileg azért sikerült is, mert elején még poén volt, amikor a Marci nem szólalt meg, aztán amikor a Ryan nem szólalt meg, arra számítottam, mert még ugye Musa szólalt meg, aztán amikor Alex sem szólalt meg, akkor már egy kicsit kezdtem izgulni, és amikor Turbo sem szólalt meg, aminek ugye ő, tehát láttam is, hogy neki nincs mutolva a mikrofonja, na akkor kezdtem igazán pánikba esni, másfél órát egyedül levezetni, viszonylag azért vicces lenne. De nem. Egyébként Ryan is itt van velünk, akármennyire is hihetetlen. De Ryanről... Ő kifejezetten nem játszott most velünk ebben. Tehát... Igen, ő nem játszott, ő alapból csinálja ezt. Igen, tehát Ryannek írtam, hogy jössz, podcast nem tudok, erre följön ilyen különböző hülye álnevekén, és ízi teljes szellemi retardáltat játszik, ő kilép. Neki más jelent a bolondok napja, hát... Igen, neki az április első, ez valami teljesen más jelent, igen. Első témát felhoznám. Na, lökjön. Mert mi ez, Kaveri? Kérlek, magyarázd el azt, amit látunk. Kikicsoda? Na. Kikicsoda? Hát... az, hogy kikicsoda... Ryan itt van, de csak a madárcsiripó. Ryan úgy lemaradt a poéről, mint a húzat. Ryan, egyébként tudod, mit veszek neked szülinapodra? Tessék? Tudod, mit veszek neked szülinapodra? Nem. Egy macskát. Ahogy szeretnék. Szeretnél, jó, de ígérd meg, hogy a Kanári közelébe tartod, jó? Tehát... ja, de nem szokott vele baj lenni. Aha. Nem, csak a most is szól, az is közben megy a háttérben. Babababababab. Igen. Na, mondja csak nyugodtan. Nem az. Most jött a high pinches list, milyen jön a drop. Na jó van. Jó van, tehát mi ez a kép itt? Mi ez a kép itt? A történet... Mi ez a kép? Mindenképp elmondom. Poén, mert a kép az benne van a mindenképben. Jaj, értem azt én hiszem, abban, azt hogy... Azt a maradat, azt vagy lelövöd, vagy meg fogjuk enni. De tényleg valamit csináljunk. Borzasztó, tehát hogy... szóval mondom, röviden a történet lényege, egy Áron nevezetű srác rám írt Facebookon, ebben ugye önmagában semmi különös nincsen, és elmondta azt, hogy ők Linzben egy ilyen számítógépes fesztiválra terveztek egy játékot, ami aztán fel is került a store-ba. Alapvetően ugye ez egy mobil platformra készült játék, ez a Don't Fry the Fly, ami vicces játék. Én leszettem, és túl azon, hogy vicces, elég jól ki is van dolgozva, ráadásul nagyon szép grafikák vannak benne, nagyon hangulatos a hang, és ugye az egész egybe van, és az a lényeg, hogy Áron volt, ha jól emlékszem, a felelőse így a hangokért, meg lehet, hogy talán a vizuális megjelenésért is, nem tudom, de hogy lényeg, hogy egy ilyen kreatív csapatban dolgozott, és valami díjat is nyertek vele. És aztán így elkezdtünk így levelezgetni, meg minden, és pont a retro live-om után gyakorlatilag csinált egy Super Cavalry Word-öt, baromi jó, majd mindjárt megmutatom. Wow! És gondoltam, hogy ez a játék is rólad fog szólni. És ja, aztán... Super Ryan és aztán... aztán elkezdett több ilyen retrós Super Mario-s képet csinálni, és átdolgozta, többet, kevesebbet csinált, és akkor végén tegnap átküldött egy ilyen podcast-es képet, egyébként még nem volt időm megköszönni, innen üzenem, hogy köszönöm, de gondolom, ha hallgatod, meg nézed, akkor látod, hogy, hogy kin is van. Elmondanám, hogy ki kicsoda, mert én tudom. Ha én vagyok most... a sárga pólós, akkor nem játszom ezzel a játékot, soha az életben. Csak mielőtt, pedig te vagy. Mielőtt elmondanád, hogy ki kicsoda, hogy mondjam, hogy így első rálátásból kiben mit látok, jó? Na. A bal oldani egy vérbeli drogos Freddy Drucker, aki éppen a kezében tartja a jegyét, hogy ő majd megy meccsre. Mellette, jobbra, található egy erősen testesebb kidobó nő. Kidobó nő. Kidobó nő, érted? Testesebb kidobó nő. Ilyen nagyon gagyi. Tehát megcsinálják a podcast csapatot, hogy ott van mindenki, ott van a Drucker, az izé, a mit tudom én, ott van Alex, aki zabál. Köszönöm szépen! Nekem olyan sárga pólós, igazából az ilyen nagyon gagyi amerikai sorozatok szerepelnek, ahol ilyen favágók szoktak szerepelni, tudod? És a nő a nagy fa baltával, vagy a nagy baltával a kezébe, tudod, az nagy bebella állat így megy, és mi Alex. Hol a szakállam? És utána... mikor holtam én sárga pólót? Azért mondom, hogy csak az a nő! Az egy nő gyerekek, hát... Ne, csak hosszú a haja, hát... Ja, és... Ja, 16 biten csinál már meg. Ez a nő, ez nagyon ki van éhezve a szexre, csak nézzétek meg a száját. Na jó, hol kell ezeknek írni? Hol a szupor? Igen, haladjunk, ne következő. Nellette jobb oldal található egy erősen dumbófülű, kényegyemós Mario figura, és mellette pedig jön egy ecset, amit igazából nem is tudok mire vélni. Na, jó. És szerintem nem tudom, meg akarja nyolni a bal alsó száj csücskében maradt kaja maradékot ott esetleg, talán nem tudom. És egy létre mindegyik. Van a pólós. És egy létre van a barna pólósnak a... Ennyi. Hol? És zöld a gatyája. De meleg vagy, Ryan? Na, nem tudom, te melyik képet nézed egyébként? Nem tudom, maradt a kép. Jó, és akkor most mondom balról jobbra. Várjál, mondom balról jobbra. Covery. Alex, Good Like és Ryan, tehát hogy így. Yep. De egyébként tök felismerhető, mondjuk Alex a legkönnyebb, igen. Tehát... Ja, főleg én olyan jó a hajam, tényleg. Én nem is tudom, hogy ez nekem felől, tehát még így el voltam, hogy ja, tök jó fejek, most már egyáltalán nem ezen a véleményem vagyok. Hát de jaj. Nem tudom, szerintem nagyon ötletes is. Teljesen jó, csak szívjuk a véred. Igen, igen. Szerintem is jó. Szerintem amúgy aranyosok lettek. Yeah. Igazából ami engem, megmondom őszintén, meglepett, hogy így a podcastet... Azt hittem, azt mondod, hogy ami engem igazából meglepett, hogy ilyen jól néznek ki, 8 biten is. nem, az nem lepett meg. Az nem lepett meg, az természetesnek vettem. Tehát, a hogy... kezemben mi van? Flektor. A kezemben flektor van. Nem mondod, fel se tűnt. Egyébként az a durva, hogy a Mario-ba tényleg így mutatja a Victoria jelet. Sehogy, az egy Victoria. Én nem akarok gonosz lenni, de nekem első legyen fehér horog kereszt. Ami ugye félig zsidó származásom miatt némileg ambivalens érzéseket válthatnak ki a szüleimből és a rokonaimból. A plakát, tudod? Volt az a plakát, amit kiraktál Facebookra. Ja, hogy ezt hogy hozták össze. Igen, ja. Ugye, kiposztoltam egy... Nem tudom, hogy politikailag mennyire helyesen beszélni. Hát... ott elnézték a választ. Kampányidőszak van. Toljad. Hát alapvetően nem titkolom, én nem szeretem a Jobbikot. Én nem szeretek semmilyen pártot, de Good Like-ot a legrosszabban. Tehát az köszönöm, én is szeretem. Az MCP-zés miatt. Na mindegy, és... ami egyébként micsoda? Az egy párt. MCP, Magyar Cigány Párt. Nem vágod a izét, Magyar Cigány Párt? Nagyon kemény. Én nem is akarom, tehát semmilyen pártot nem. De nekem mutatok egy olyan promo reklámot, hogy sírva toporzékolva röhögsz. Tehát, hogy így... Csácsumi, hello, nem vagy... Amikor Csácsumi, hello! Szia, Csácsumi, hello! Szia, Csácsumi, Csácsumi! És akkor így 5 percig ez a Csácsumi, hello, de semmi más szöveg nincs. Az. És mondom, és utána így vége van, és aztán... Szavazd te is a Roma pártra! Nem roma, de... cigánypárt, cigánypártra. Igen, de nem is az, ez tök jó, hogy így vannak a romák is így indítanak egy ilyen pártot, beleszólnak a közbeszédbe, stb. Csak hogy alapvetően ugye egy mekkora kulturális különbség van mondjuk én köztem, meg a között, akinek ez a célközönség, ez a reklám, mert hogy egy politikai reklám 5 percig arról szól, hogy szia, csá, csumi, hello. Csumi, hello. Tehát, hogy alapvetően nálam ez, nem annyira magvas üzenet. Tehát, hogy így... Nekem átjött. Igen, egyébként nekem is, tehát az az életérzés, hogy csá, csumi, hello, nagyon meglett, de aztán más nem nagyon tudtunk meg a pártról. Alapvetően szerintem, ja mindegy, amit akartam mondani, posztoltam Facebookra így az ilyen, nagyon gyűjtöm, majdnem minden választáson gyűjtöm az ilyen összefirkált, a jól összefirkált transzparenseket, meg óriás plakátokat. Teljesen mindegy, hogy ez Fidesz, Jobbik, MSZP, LMP, tök mindegy. Mi leszered a falakról, vagy? nem, hanem a fotó, tehát ha kell, akkor lefotózom. Halad! Csináljunk egy pártot, lesz a PP, a potpárt. Jó! Hát ez már most durva hangzik. Pódi, pótpárt. Hát az összes párt helyett. Tudjátok, mi csinálunk egy pártot, legyen az olyan, hogy PP, potpárt. Oh, de mi ellen? Mit talált? Nem. Mit találtam ki? Várjatok. Mit találtam ki? Csináljunk egy pártot. Várjál, de és legyen PP pótpárt! Nagyon durva! Mi élvezhetnénk a potkedről? De durva ötlet! Várjál! Ha már itt van ez a potked, miért ne csinálnánk rá egy pártot? Nem! Miért csinálnánk egy podcastet? Ha már itt van a teám, miért nem csinálhatnánk egy palacsintát is? Vagy firkáljunk össze plakátokat. Várjál. Vagy firkáljunk össze plakátokat. Vagy, na szia csácsumi, hello. Na várjál, én leszek a háttér bokája. Szia csácsumi, láttátok Grazornak azt a... Indulok a nem tudom ilyen 8-bites párton, a 8-bites párt színeivel. A lagmentes. Igen, megcsinál, a lagmentes jövőért, és megcsinálta izét a ballagási képét, vagy nem tudom, kb. Ilyen ballagási képnek nézett ki. Megcsinálta a ballagási öltönyös képét, amin ugye ez az ilyen 2 millió dolláros mosoly, és megcsinálta ilyen a lagmentes jövőért, és ilyen 8-bites betűkkel, nem tudom, ilyen gamerek pártja, vagy miért sírtam, zseniális. Volt. Na arra szavazni! Egyébként igen, én is. Gondolkoztam rajta, figyú. Most azok, akik itt hallgatnak minket, most jó, éppen csak 667-en. Előbb 626-an voltak. Egyébként hozzáteszem, hogy 500 embertől már indulhatnánk a választáson. Tehát ha itt a fiatalok, mondjuk 4 év múlva már megnőnek annyira, akik már megnőttek, azok már most is odaadhatták volna. Kukett, a kopogtatott szédulás, akkor indítanánk, de csak poénból, komolyan 4 év múlva, amíg együtt vagyunk, haverok vagyunk, podcastezünk, és még 4 év múlva van kedvünk, hackeljük meg ezt az egész választást, és indítsunk egy magyar gamerek pártját. És ilyen tehát ilyen orbitális, ordas nagy baromságokat tűzünk ki célul. Vagy, megint komolyan, és az Xbox, mit tudom én, az Xbox 25.000 forintra olcsóbb lesz Magyarországon. Nem, ingyen Xboxot, ingyen gamer PC-t minden háztartásba, így fogunk kampányolni. De mi lesz, hogy akkor a gáz csökkent, és de leszarom az internet a lényeg! Legyen! És nem csácsumi hello lesz oda, hanem gyere le a gólok hello! Olyan headshotot hello! Igen, gyere! Vagy a béreplan! Állnak a leállítás mögött, és akkor hát az Alex polgármester biztosított számunkra és a kis családom részéről lagmentes szervereket. Voltunk a tanácsnál, a hivatali Jenőné, a hivatali Alexné, a hivatali Alexné, a hivatalba. A hivatalba. Az akkor az ellenzék tudod megjönne, hogy mit akarsz te pártot csinálni, szétfídered az enemit, meg folyamatosan eltrapolod midet, hát ne vicc. Miről? És azt mi mindig ám vagyunk, te béreplantolsz, ilyen emberek vezessék az országot? De annyi lesz, hogy érted, az ellenzék az kodozik, mi meg béfezünk, és akkor... Tényleg! Tényleg! Na, mi counter-strike-ozunk, ők meg... Mi most a menő? LOL? Mi most a menő? Én, a podcast. Hogy mondja, LOL? Közben Ryan-nél indul a dubstep. Ez lesz a jövőszünk. Dubstep kanálit minden szobába. Dubstep kanálit minden szobába. Lesz egy ilyen CD. Tudjátok, mit utálok? A laggot. A Ryan Kanárián kívül. Igen. Még a Ryan Kanárián kívül is jobban utálom. Good like-ot. Azt, hogy a YouTube egyszer átjelentkeztet másik felhasználóra, aztán meg kijelentkeztet. Ezt miért csinálja? Nekem azért mert egy kaki. Elmondom, miért csinálja, azért csinálja, mert hallotta azt a zenét, hogy szia csácsumi, hello! Olyan fregelek, hello! Nekem már majdnem két napja, tehát nekem már tegnap előtt se csinált ezt, és most már teljesen abban maradt. Igen, nekem is egy pár napig csinálja, azt abba adja. Tehát most gondolkodom rajta, hogy talán átvehetnénk ugye a Magyar Gamerek pártját, és a YouTube-on instant kontaktot biztosítanánk a supporttal, ami persze bullshit, mert... Azt még szerintem... Hát de olyan... De olyan... Még Obama se tudja elérni a supportot egyébként, tehát igen. Tehát egy kubai rakétaválság kellene ahhoz, hogy a supporthoz elérhető legyen. Tehát, hogy igazi emberek, akár még én kiegyeznék egy Ibrahim Ihma... Izé Mohameddel is, komolyan mondom, az sem érdekelne. Legyen. Tehát, ha Indiába kell, vagy akárhova elmaradott népekhez, és akkor most így hirtelen mínusz 2000, izé feliratkozó, vagy leiratkozó. Ha beklémed egy zenét a YouTube, akkor ugye nem tudsz velük kapcsolatba lépni, és csak két gombod van, ugye ezt a tolvajkeregetők is kiírták, hogy két gombod van, az egyik az, hogy igen, elfogadom, hogy egy másik zenéje is imádom, és innentől kezdve begyalog neki is, neki megy a pénz, vagy van egy olyan funkciót, hogy te van papírom arról, hogy ők engedélyt adtak rá, hogy én ezt feltöltsem, de olyan nincs, hogy ez rohadtul nem az a zene. Érted? Nem ugye. Azt hiszem úgy írták, hogy az gomb az volt, hogy ez nem az a zene, te barom. Egyébként, tehát én elfogadhatom, és akkor a pénz neki megy, de nem kapok izét ilyen figyelmeztetés, meg ilyesmi? Nem, akkor ilyen elfogadtad, és majd talán egyszer megtalálnak a mafiózók. Tehát, hogy az ilyen nyíltan felvállalod, hogy mit tudom én, ember töltél és sikasztottál, és így kifeszíted magad egy keresztre, és várod, hogy valaki megöljön. Tehát attól még ugyanúgy is elmentem. Ez nagyon masztiva, jól hangzott. Igen, próbáltam a legdramatikusabban felhozni. Felemeljen és elvinem vonattal Németországba. Igazából tudjátok, hogy min gondolkodtam? Na mondjad. Elfelejtettem. Hogy én azon gondolkodtam, hogy csinálni kéne egy pártot. Én azon gondolkoztam, hogy nem csinálunk egy ilyen sorozatot, hogy podcast. Azt kéne, hogy bejövünk így páran, kicsit dumálunk ilyen gamer témákról. Igen, csak akkor Ryan hagyjuk. Figyelj, Ryan, gyerekek, hol van? Nem látom, hol van? Nem látom egyszerűen. Várjál, Ryan, beszélj nyugodtan, addig mútollak. Igen. Egyébként Ryan, hogy véletlenül itt vagy most podcastben? Mi történt? Hát igazából úgy voltam, kirúgtak a hőből, mert kiderült, hogy 12 éves kislányokkal hetyegtél a folyosón, és elsikkasztottad a hők 120 forintos kávépénzét. Ezt honnan tudtad ezt a jelentést? Nem voltam a rendőrségnek jelentést, hát, van, tudtam, mondjuk úgy, hogy vannak kapcsolataim, ebből élek. Igen, a többit meg sem említjük, mert ez volt még a legolyan, ami még elfogadható ebben a lázban. Igen. Tudjátok, hogy vannak azért bizonyos keretek, amin belül mozgunk, azt, hogyha kilépjük, vagy átlépjük, akkor itt vége mindennek, szóval. Jó, oké, akkor a többet, a 12 éves nőket nem hozzuk föl. Viszont az, hogy a kanáridat is csinálod, az már azért mindennek a teteje. Szóval nem tudtam, hogy ez így nyilvánkol egymondába. Figyelj, én szeretem a tojásrántot, tehát kell tojás utánpótlás minden nap, ahhoz meg dolgozni kell. Azt láttátok, ahogy hívják ott a... a nem is tudom, 9GG-en vagy az hol volt kín az a kép, hogy, hogy a fickó így fülel, és ott egy madár csíp-csirip, és akkor így micsoda szép hangja van, csíp-csirip, jaj de jó ízé, és akkor csíp-csirip, igen, micsoda dallamok, és akkor így, ja, tudom, utána a következő, egy, ugyanúgy ott a madár, de így közelebb zoomolva szövegbuborék, hogy az édes anyádat zárjon be legközelebb, te tetve szemét. Mi ez, ízi, teljes kérdésű, te parasz? Ez akar ízi? Jó, Isten. Hát nem igazából azért jöttem, mert igazából eddig is mindig itthon voltam, csak úgy voltam vele, hogy good luck itt volt, aztán emlékeztem tőled benne, okay, az esetleg egyszer. Figyú, Ryan, vidd már ki azt a kanárit, borzasztó. De tényleg, rak már ki, jó idő van. Konkrétan téged nem lehet hallani téged a kanárit. Nem le, amikor te beszélsz, akkor... Mint hogyha mit tudom én, valami növényi és állatkerti túrán vennék részt. Nem, én elképzeltem már. Ilyen videóötletem is volt már egyszer, csak kicsit, hát kéne hozzá budget, hogy megvalósítsam. Mennyi kell? Veszel egy kanárit? Majd egyszer talán, hogyha nagyon... Figyú, a PP párt kiutalja neked. Mondd, miről van szó. Veszel egy kanárit? Hallod? De figyelj, tényleg, az kéne, hogy elképzeltem, hogy Ryan-nek így lejön a kanári riasztó, és így megy körbe-körbe a piros lámpa, hogy tűt, nagy piros telefon bal oldalt. Közben a kanári, tehát, hogy alszik, vagy felveszi a telefont, akkor Spoilerman, szükségünk van rád! Gyorsan berol a szekrénybe, és felveszi a köpeny, meg az S bet is, ami fordítva van, mert spoiler. És az övé, és az övébe beledug egy kanárit így. Alában ő, hogy kihalt meg. Kihalt, aztán megfolyó, beszáll a repülő tankjába. Én azt találtam ki, hogy én leparodizálnám Ryant. És így annyit csinálnék, hogy így Ryan így hello, sziasztok, ja nem a Sirius, Ryan vagyok, twitch.fu.626.tv.izé, és akkor így egyszer csak így valaki így váltana a kamera, így tök komor pofával, a kezébe egy kanári, Ryan így dumál, megint a fickót mutatnák, megint dumál a Ryan, de megáll, fickót mutatják, fickó így megfogja a kanári fejét, és így letépi. Én ezt találtam ki, csak még eddig nem akartam egy kanárit sem megölni, pedig Ryan egy ilyen videóüzenetet küldenék neked. Én azt találtam ki, azt találtam ki, hogy... Legyen, harcak legyen. Azt találtam ki, hogy... Amúgy nem beszélünk valamiről? Csináljunk már valamit. Tényleg dumáljunk már valamiről. Ryan-nek nagyon szeretem egyébként a kanáriát, csak sülve. Te már találkoztál is vele, és utána mondta, hogy milyen helyes. Ganép trépoén volt, Alex, menj és vágd magad pofán egy lazacsal. Tényleg, Ryan, most egész komolyan vicc nélkül. Ryan, vicc nélkül, vidd ki azt a tetves kanárit, mert egyszerűen kibannollak erről a beszélgetést. De tényleg vidd már ki, mert borzasztó. Tehát egyszerűen tényleg, mint David Attenborough a Vadonban című, nem tudom. Most elképzeltem, hogy Ryan ül a dzsungel közepén egy számítógéppel. Oh well, this canary is very buzzy hangos. Én ausztrál felfedezők ott piszkálják, tudod, a krokodilt, Ryan meg ül a gépnél. Igen, közben egy... És közben az helyi benszülöttek, tudod, úgy olyan nők, akiknek tudod a felsőbb részük a cicijük leér a bokáig, és hozzák nekik a guánokból készült kenyeret, és azt igen, aztán pedig a törzsfőnök ott lóbálja az arcodba a kolbát. A pillót. És aztán elszívunk egy békepipát, én meg jövök vissza. Na ez nem én vagyunk. Hallod? Mindenki vegyen egy madarat. Ez ilyen signature lesz. De amire megismernek minket, és nálam is fog csiripelni valaki. Tehát amikor az a bizonyos csiripelés van, akkor tudod, hogy ki beszél. És egymásra beszélgetnek a madarak. Tudod, csináljunk már egy kanári keddet. Egy kanári podcast. Hogyne. Rohadt izgi lenne. Nagyon nem, így hangosan veszük, tudod, és így ilyen több száz kilométeren, szóval így mondjuk ott lesz az Alex Kanári, Ryan Kanári, Kaveri Kanári, Good Luck Kanári, Turbo Kanári, és ilyen international kanári konferencia a podcast alatt. Igen, verjen már nekünk kanárit először is, és utána biztos, hogy el is viszed innen. Jó. Én nagy állatbarát vagyok, de a kanáridat nem szeretem. Valaki írja, ha ezt nézi Roli, akkor a kanáriról lesz a következő videó. Láttátok az új videóját? Band of Brothers-es videóhoz mekkora volt. Igen, Band of Brothers-es videó érkezett. Nagyon jó volt. A kedvencem smoke-olt közepet. És gyakorlatilag négyen odahajítunk gránátokat. Három nagyon jó rész volt. Amikor a igaz sárga, amikor Zsolti, te vagy a sárga, igen! Az van a meg a, amikor Turbo mondja, hogy apa, nem érek rá, átbasztam az enemi fejét, és tényleg úgy ordít. Az rohadt nagy, ez véletlen az a videó. Lord. Jó lett, most azon gondolkozom, hol a link, de Facebookon, Band of Kids. Rájönnek ez a LOL. LOL. Nem nevetünk, LOL. Innentől kezdve én nem nevetek, mint LOL lesz. És ezt a kanárit vidd már ki, mert LOL ki, tényleg, Ryan, könyörgök, kérlek, jó. Band of Chego. Nem is szeretett a madaratot, mindjárt megfogom ezt a madarat, és egyesül. Ryan, halod, nem vicc, tényleg légy szívid ki. Jó, megvárunk. Tényleg jó, hogy podcast arra is feldobja az embert. Egyébként igen, megint kijelentkezett ez a hulladék YouTube. Jó, közben egyébként... Azt hittem azt, hogy megint kijelentkezett ez a hulladék Ryan. Igen, én is azt hittem. Nem, azért még addig nem jutottam el, bár megmondom, még egyszer a kanári megszólal. Ryan, kivinnéd ezt a kanárit? Ryan, kivitted a kanárit, ugye? Szerintem most viszi. De most ennyire nem lehet kivinni, ott van... Nem, megint... Jó, én hozzávágom a fejének a szemét. Hozzávágom a macskámat a kanárit. Milyen angolosan mondtam, hozzávágom a macskámat a Canary-hez. Na srácok, április 1-je van, beszéljünk már kicsit erről, ez mindig annyira erőltetett, nem, hogy jaj, megszűnik a csatornán, meg ilyenek. Most én is megpróbálkoztam egy ilyennel. Most én is megpróbálkoztam egy ilyennel, de mindenki egyből levágta. Tehát, hogy április 1-én... Lehet, elég egyértelműen írtad ki, nem? Hát igazából... Igen, kirakott bolondok napja, akkor nem tudja, talán... Lehet április 1-ről lesz szó. Igazából én egyébként azt fogom megcsinálni, ha egyszer abba hagyom a videózást, április 1-én fogom kiírni. Az az igazi trollkodás, hogy kiírod, az emberek azt hiszik, hogy nem, és közben mégis. Na, dupla csavar. Kár, hogy elmondtam. Basszus. Mm. Jaj, mi van, hogyha nem... Ez volt aztán a twist. Twist. De ez az volt, tehát komoly sorozatot lehetne indítani, amit aztán Ryan jól lesz spoilerezni már az elején. Én is fogok egyet, itt egy kanál, de mégis itt van! Ryan kivitte a kanálit, haha, de visszahozta. Szóval, hogy nektek mi volt gyerekkorotokban egyébként, vagy akár mostanában így a legilyen ezzel kapcsolatban, ez az április 1-jel kapcsolatban volt valamilyen élményetek, tapasztalatotok, ami így emlékezetes maradt? Ha most azt mondjátok nem, akkor... Én nem merek megszólalni most már. De nyugodtan, csak a kanárid ne szólaljon meg. Én még soha nem poénkodtam ilyenekkel, úgyhogy nekem még nem voltak ilyenek. Nekem volt. De ez gyerekkoromban ez nagyon divat volt, tehát, de akkor mondom. Mondjuk olyan szinten nyomtuk, hogy kikötődözött a cipőfűző, de április elsője. Tehát, hogy körülbelül... Jó, mi csak petárdákat dugdostunk valakinek a cipőbe, hogy lerohadjon a lába, meg... Ja, meg levágtuk a kezét, április elsője. Betöltük a fejét. Ja, meg volt. Ryan! Tényleg Ryan, most már kicsit sok. Vidd már ki azt a tetves madarat, hát nem igaz, hogy hányszor kell elmondani. Rak ki az erkélyre, nem fog megfagyni, 20 fok van. Nem az, de amikor régen beszélgettünk, ki tudtad vinni, most miért nem tudod? Te én se értem. Már csak szopat minket, hát... Kinn lakik egy hajléktalan a kertbe, és félsz... És megeszi! Ez mondjuk elég bunkosság volt, mint hogyha hajléktalan kanári tennének. Ez most... Hát... Vajok... Ú, Alex, ez a... Na, srácok... Képzeljétek el! Ez gyorsan lezártad ezt a témát. Szóval. Jó, hát meg se szólaltatok, most mit izéljek. Jó, hát most csecok, olyan, ti vagytok az interjú, vagy a riportert készítő, vagy a riportot készítő riporter lémálma. Tehát így, mi a vélemény erről? Semmi. Hát most nem ja. Innentől fogva, amikor érted, meghalt a buli. Van egy riport, és neked kell az egész műsort csinálni, mert senki nem szól semmit. Tehát így, és mi a véleménye arról, hogy meghalt az egész család, mert rájuk zolant egy repülőgép, és felrobbant 3 rekesz gránát a pincékben. Nem tudom, én nem foglalkozok ilyenekkel. Hát nem tudom, most társörtef. Azt láttátok azt a videót? Most csak egy random eszembe jutott, teljesen off téma, hogy egy fickót behívtak egy ilyen, mit tudom én, Fox News, vagy CNN, vagy valami hasonló műsorba. A fickó bement állásinterjúra, de ilyen takarítónak, vagy valami ilyesmi. Egy frissen érkezett az Egyesült Államokba, talán még zöld kártyás se nagyon volt, és még alig-alig tudott angolul, és de ilyen, hát ilyen öltönybe tudott normálisan felöltözött. Behívták állásinterjúra, és valamit összekevertek, és behívták élő egyenes adásba, mint az Apple részvények szakértőjét. És a fickótól így leültették, ahogy csak nem tudom, hogy meg tudom-e találni azt a videót, és a fickót leültették, és ott volt még a kis oldaltáskája is rajta, azt lerakta a széke mellé, és így mondja a nő, tudod, hogy igen, és itt van hogy is hívják, és akkor mondja, hogy így hívják. Itt van, itt tudom én, John Malkovich, jó, mondjuk ez pont nem, itt van ez az ember, és ő az Apple részvények szakértője, ezért hívtuk be, és akkor mit szól ahhoz, hogy az új iPad Nano, és nem tudom, valamilyen ilyen ismi téma volt. És akkor így a fickó így néz, látszik, hogy teljesen néger a csávó, teljesen lesápad, és így teljesen lesápad. Hát, ugye az Apple egy nagyon nagyon brand, nagyon trendi termék. Így elkezd így ablatyolni. Nagyon trendi termék. Igen, igen, igen. És hát ugye telefonokat azért mindig vesznek az emberek. Tudod? És így ezen a szinten, 10 percen keresztül. De és azzal az akcentussal is minden, tudod? És így, aj, de kínos az az egész sztori. És hát ugye minket beírnának, hogy mi hoznánk a műsort, tehát... Igen, vinnénk a show-t, vinnénk a show-t. Most megpróbálom egyébként megkeresni. Apple, de hogy keressem meg? Megpróbálom meg kell, Apple. Ez az, amikor valamit angolul kell kimondani, és átváltozik az akcentusod. Ez a... Oh, yeah, a behozom... Kinyitnád, bocs, másfél a napig voltam az Egyesült Államokban, hogy is hívják, kinyitnád, oh, megvan a ajtó, kinyitnád az ajtót. És utána visszaváltoz magyarra, és a go... Lajos, hozd már ide a gépzsír! Oh, kezd, hogy can you turn? Na jó, most nem fogom megkeresni ezt a videót, mert fogalmam sincs, hogy hogyan keresem. Kösz a két ott a DM, Ito. Dear Ito. And I, so I can go keresztül. Az igen, szóval a Dear Ito, szóval német izé névelő, angol akcentus és magyar szó. Wow! Azért most mondja valaki azt, hogy a podcast az nem izé, nem multinacionális. Igen. Nem, azt mondtam, hogy antiszociális. Hát egyébként néha az is, tehát, hogy az antiszociálistól azért nem állunk néha messze, én azért azt gondolom. Mi mindig beszélgetünk. Kivéve a mai műsor elején. Akkor antiszociális volt. De abszolút, de tényleg. Egyébként vicces ez az egész YouTube-ozás, most így nem tudom, így nézegetek itt... Mivel hívták be egyébként, mert nem találom. Á, ilyen hírműsorba. Ilyen fókusz, hogy van mi ilyesmi, nem? Hát van egy Fox News. De nem vagyok benne biztos. Most úgy keresem, hogy Apple News, file, de hát így... Itt van BBC News 24 Error Interview Job Application. Az lesz az! Az lesz az! Linket gyorsan, passzincsad ide. Zseniális videó. Sajnos ugye a szerzőjogok miatt nem tudom bejátszani, viszont a leírásba kirakom. És akkor elindítjuk háromra, jó? És akkor kicsit hosszabb. Kicsit hosszabb. Kettő perc. Egy pillanat. Vagy ez lehet, hogy nem is az, hanem ez csak a hír róla. Igen? Ez. Behívják és leültetik. Nagyon kemény! Megvan? Ez az, biztos vagyok benne, mert még így beszélget egy palival. De hogy érted, hogy gondolj bele, hogy lehet ilyen, hogy egy jól felkészült, full profi, és akkor itt most a profit lehet, hogy idézőjelbe kéne tenni, egy full felkészült brigád egészen egyszerűen behív egy palit, aki bejön, így tudom én, állásinterjúra, és senki nem kérdezi meg, hogy ő kicsoda. Alig mi ragoló beszélni két szót! Igen, és ezt mondom, tehát hogy így... Ráadásul még angolul se tud, tehát hogy ez senkinek nem tűnt akkor fel, vagy mi? Tehát hogy így azért ez kemény, nem? Tehát ha belegondolunk, hogy, hogy ez kicsit tudod mire emlékeztet, mint amikor az a kamu jeltolmács Mandela mögé odament, tudod is. És akkor ilyeneket utána hívtak egy jeltolmácsot, egy igazi jeltolmácsot, és valamelyik Larry King, vagy nem tudom melyik showba, itt lefordítatták vele, hogy mit a Mandela temetése mit jelel, és ilyeneket, hogy én menni cigis dobozhoz egyet, nagy körkocka. Tehát, hogy ilyen abszolút barancságokat. Srácok, most frissítettem a hírt, vagy a leírást, megtalálhatjátok ott, és nagyon kemény, de én itt elindítom, az nem lesz jó. De én hallgattam, és it's gonna be very easy for people. Tehát én azt terültek egy gondolatban, amikor mondták, hogy akkor mindjárt live-ban van, akkor kicsit csak kezdett stresszelni, gondolom. Hát ez csak az volt, biztos vagyok benne, hogy csak is kizárólag a stressz, mert fejlette el az angoljának a 70%-át. Hát így gondolom valamennyire tudott angolul, tudod, de hát bemész. De én nem szólok meg az ilyenekben, mert hát... De hát egy ilyen helyzetben, ne vicce, én biztos, hogy sírva fakadtam volna. Tehát, hogy még egyszer toljátok be, Léci, a linket? Azonnal. A TS-re. Csak bejöttem asztali gépről is. Ja, hát jó, hogy felvágtál. Na várjál, adom. Tényleg, és akkor ez így... Bújjú. Csing-csing. Csing-csing, biatch. Ja, jaj, ez a szegény, aj, szegény csávó. Lapozzatok bele, mint a nagymamám mondta volna. Szóval, hogy tekerjetek bele 28. 27. másodperc, és ilyen kis kedves, ilyen kis aranyos feje van az egész embernek, nem? Tehát, hogy így... Nem, először így ránézés, igazából ilyen kopasz kigyújt börtöntől telik fekete állatot látok belőle, de amúgy aranyos. 28 másodperc, amikor realizálódik benne, hogy konkrétan egy élő műsorban van, akkor... Az az arc, az az... Megharapja a száját, lehet látni, hogy hol jön ki a bőrén, az a ütőn, az izottság csepp, mindent lehet látni. Látszik, hogy most megyek el, és az a, igen, a fölhúzza a szemöldökét, a száját ugye megharapja, és így... Azt mondom! És így most vége az életemnek. Igen, tulajdonképpen most szartam be, és megyek alsógatját cserélni. Van benne ilyen pillanat, amikor ilyen kis kisgyerekesen nyerőlgi magát, hogy letolja a szemöldökét, és akkor én kis alsógatjuk. Kicsit rasszista vagy good like, tehát hogy ránéznek erre az emberre, ez a lényeg se ártana. Én is ugyanezt gondolom. Viccnek szálltam be. Black. És megkopasz, és megvettem. Ja, de ez már a hírről a hír. A GMTV-sek be is hívták utána egy showba, hogy magyarázza már el, hogy mi történt, ott mondja, hát én is be, ha lett volna egy show, ő lett az első, akit beígnék ezután. Tehát... Hát ha most gondolj bele, hogy elmész, mit tudom én, az RTL klubnak a székházához, és mert mit tudom én, elmész rendszergazdának, most csak vagy jelentkezel rendszergazdának, és jó napot, maga, elnézést, éljöttem a... Itt maga jött, érted? És persze én jöttem, és faterommal ilyen történt, ezt már meséltem is szerintem nektek. És izé, és jöjjön be, izé, foglaljon helyet, adja csak ide a kabátját, elveszem, hát most érted, ott vagy, elmész egy ilyen, hogy hívják rá, hát most pff, nem szólsz semmit, meghúzod magad, nem, hát pláne, hogyha egy állást akarsz valahol szerezni. És akkor egyszer csak így gondolj bele, hogy ott ülsz egy fehér folyosón, ilyen kényelmetlen székekkel, mindenhol fehér ajtó, azt se tudod, mi van mögötte, és egyszer csak kijön egy ilyen fülhallgatós fickó, vagy nő, gyere be! És akkor bemész, gyere, és leültetnek oda egy pamlagra, körbenézel, arcodba a fények, és ott vannak a kamera. És akkor abban a következő pillanatban, jó napot kívánok, itt van velünk, mit tudom, Máté Szegi, Csupaszkarcsi és a felső bögyörői moha rügyek párzási szokásáról tart nekünk egy röpke másfél-két órás előadást. Parancsoljam! Mit csinálsz? Ilyenkor így megemel a szemedeket, megharapod a szád. És előveszed jobb kezeddel, finoman lenyúlsz zsebedbe, lájtosan felcsúsztatod a kezedet, majd addigra már csőre töltött pisztollyal csendesen arcon lövöd magad, de nem gyakorlatilag... Nem, én így voltam a műsor, tehát hogy én itt jelennék vele időt, tehát körülbelül van két percünk, tehát így... Mohák! Tudod, így vissza kell kérni! Várjál, figyú, van egy ötletem, játszunk egyet, van egy ötletem! Eljátszuk helyzet játék, gondolatkísérlet. Eljátsszuk azt, hogy amit most felvázoltam, leülünk egy fotelbe. Mindenki végigmegyünk, 2 percet kell beszélned az adott témáról. Egymásnak fogjuk feldobni a témákat, hát és próbáljunk meg olyan témát feldobni, amihez mi értünk, és a másik nem. Jó? Tehát próbáljuk meg, hadd dobjam először én fel a témát, és Alexnak szegezném, azért, mert olyan témát tudok, ami tudja, hogy megakasztja Alexot. Indíts csak izét időzítő és baromságot. És akkor két percig beszélni kell arról a témáról? Igen, de úgy, hogy bullshit, tehát hogy el kell tudnod adni. Tehát nem beszélhetsz, tehát most komolyan, mint hogyha az életed függne ettől, tehát nem kamúszhatsz, hogy ilyesmi. Nyilván kamúszhatsz, mert az a lényeg, de... Jó, na, figyelj! Kezdjük! Várját kell gondolnom. Right! Várjál! De figyelj, akkor indítsam a számlálót, mikor én jövök, vagy mikor már te is beszélsz? Nem, amikor én beszélek, ne, hanem amikor te jössz. Jó. Várjatok egy másodperc, csak egy információt meg akarok nézni, hogy még hitelesebb legyen az egész. Én miért izgulok mindig ennyire ilyen? Nekem nem tudom, amúgy nem tudom. Alex készi a legrosszabbra. Nagyon állat lesz szerintem. Hú, én majd turbónak akarok mondani, hogyha nem van. Kösz! Na jó. Lehet én is baromságokat fog mondani, mert annyira nem értek hozzá, de biztos, hogy jobban, mint az Alex. Hello! Majd te kitalált egyébként. Jó, oké. Hello, sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt vagytok velünk ezen a livestreamen, ahol is a League of Legends bajnokság negyed döntőjéhez érkeztünk. Itt van velünk szakértőnk, Kálomista Péter, üdvözlünk! Figyelj, azért hívtunk be ide, mert nagyon élesedik a helyzet, és a két csapat a döntőbe jutásért játssza a következő meccset. Eddig 2-2, most vagyunk a Champion Select-nél. Kérlek, beszélj egy picit arról, hogy mi ilyenkor a jó taktika, hogyan érdemes pikkelni, nyilván blind pick van, mit érdemes supporttal, először légy szíves, fejtsd ki ezt bővebben. A support az egy olyan klassz, ami nyilván arra lett kitalálva, hogy másokat supportáljunk vele. Tehát a csapattársainkat segítjük vele. Az assault klassz, azok mindig elől mennek, mert azok... Nem tudom remélni előadni. Biztos vannak olyanok, akik éppen nincsenek ott a gép. Gyöngyed. Akik állják, azok általában az Avayflow keyboard, hát nincsenek a gép. Na most az versenynél nem hiszem, hogy előfordulhat, ha éppen ki kellett tenni a WC-re a játékosnak. Itt az AFK-sok, vannak még 2, ők pedig a specialistások, akik azért felelnek, hogy amit mások nem tudnak megcsinálni, azt ők majd megcsinálják. Tehát, hogyha értem, nagyon jó. Aha. Igen. Egy bocs, hogy közben, ami igen, azt szerettem volna még megkérdezni, hogy nem tudom, mennyire tudod, nem tudod, mennyire követed az eseményeket, nyilván te ennek nagy szakértője vagy, ugye egy neves League of Legends online portált is vezetsz, meg több elemzést is írtál, hogy mit gondolsz a fordított lane taktikról? Érdemes ezt szerinted a Fanatiknak alkalmaznia, vagy inkább maradjanak a hagyományos taktikánál? Hát a Fanatiknak egyáltalán semmi esély a másik szemben, mert a Fanatik ugye az egy olyan csapat, aki mindig úgy csinálja, hogy hátulról mennek. Mert hátulról mennek, azok kikerülik azokat, akik előről mennek, így aztán a technikával kétszer megpörgetik az ellenfelet, hogy eljussanak ugye a következő álláspontig, amikor is ugyanis beomlik majd a történet, és letelt a 2 perc. Nem még, még van 3 másodperc, és a Fanatik az jobbról kerül, és ezáltal meg fogják nyerni a versenyt. Köszönöm szépen. Jó, Alex nagyon kreatív egyébként. Azt hittem, hogy csak annyit fogsz válaszolni, hogy... az Fnatic, te hülye. Egyébként az! A Fnatic. Mert néztük a live-ot is, és ott is Fnaticnek mondták, tehát... Egyébként igen. Hú, hát hány pontot nem adtok rá? Hány pontot adtok rá? Egy tízet, instant tíz. Tíz, szerintem is. Tehát, ez kemény volt. Az első mondatnál összeszartam magam, olyat rögtem. Tehát amikor mondtad, hogy, amikor mondtad, hogy asszaút kész feküdtem, tehát vége volt. Tehát, hogy elképzeltem, hogy lehetne asszaút. Hát tényleg, már csak egy szőnyegbombázás kéne. Tudtam, hogy ez egy, az nem, az a Battlefieldben van. És akkor akik hátulról mennek, azok megelőzik, hát ez zseniális volt, hát ez... De most mondd azt, hogy nem tudtunk volna hozni egy élő műsort ezzel. Hát lehet. Aki nem ért hozzá, úgyis beveszi, amit mondok, érted? Aki nem ért hozzá, biztos, igen. Tehát a bullshitométer azért kiakadt azoknál, akik értik, és tudják, hogy miről van szó, tehát... Írják, hogy 10-ből 11, 10-ből 20, tehát, hogy szerintem... Szerintem megkaptad. Na jó, figyú! Kinek van még jó ötletem? A Fnatic hátulról megy, egy tök egyenes pár... Na jól van. Na ez baromi jó volt, ügyes voltál. Jó, ki csinál kinek akkor? Hát szerintem aki volt, nem Alex, akkor te csinálj valakinek. Vagy nem menjünk körbe? Az is jó, hogyha, az is jó, hogyha van olyan témátok és olyan ötletetek, amire tudjátok, hogy jó eséllyel az kiszemelt illető nem tud jó, róla jó. Beszélni, úgy lenne az igazi, tehát hogy... Viszont Turbónak mondanék egyet, jó? De én nekem nem lesz ilyen very epikus izé bevezető, mint amit te végig nyomtál. Én csak egy ilyen szimpla interjú lesz, jó? Ami a helyzetet megkívánja. Az időt akkor fogom nyomni, a két percet, amikor a Turbó elkezd beszélni. Tehát mondj egy mit tudom én olyat, hogy... Kérdéssel zárt be! Hát de hogy lehet überelni, bakker? Ha igen. Nem kell überelni. Akkor indítom el. Jó. Üdvözlöm a kedves nézőinket. Mai vendégünk nem más, mint a B-Turbo névre hallgató Norbert, akinek egyébként a neve a B-Turbóból ered, így hát gondoltuk, hogy megfelelő, mint alkalmas vendégünk lenne ebbe a gokárt, az országos amatőr gokárt bajnokságnak a döntőjén, a fináléjának a műsorában. Kedves B-Turbo! Annyi lenne a kérdésünk önhöz, hogy mit gondol a 390 köbcentis gépek? Elegendőek lesznek-e erre a nagy kiskunlacházai pályára, illetve, hogy ön szerint izgalmasabb lenne-e a meccs a 270 köbcentis gépekkel, avagy a súlykülönbségek mennyire fognak bejátszani? 10 kilónként, mint tudjuk, egy tized másodperc a különbség. Ön szerint érdemes-e a 70 köbcentis gépek között menni súlykülönbséggel, vagy nem? Hallgatlak. Hát ez is üdvözlöm a kedves hallgatókat, üdvözlök mindenkit. Ugye mindenki tudja, hogy erre a nagyszerű versenyre mindenki úgy állítja be a motort, ahogy ez neki megfelelő. Ugye egyénenként tudja azt, hogy valaki mondjuk, most mondok valamit, 70 kilóval ül be, mint például Mucsaröcsögei Laci, vagy esetleg belül a 65 kilós Lacika, ugyanaz lesz az eredmény, csak a motort úgy kell beállítani, hogy éppen a váltó megfelelő fokozatban legyen, és akkor ki tudja lőni, mint a golyó. De ennek köszönhető, hogy a köbcenti itt nem nagyon számít, hiszen teljesen elég az, hogyha kellő mennyiségű babot teszik az ember, és ezáltal jobb löketet ad az autónak. Viszont a kanyarba mindig is számítani fog az, hogy milyen az emberkének a légterelő képessége, szóval itt a gömbölyű formák előnyösebbek a kanyarba. Uh-huh. Viszont ezáltal lassabban fognak gyorsulni, amivel viszont párosítani kell a magasabb köbcentit. Egyes pilótához mérik azt, hogy milyen az autó, és ezáltal nem vonható le következtetés abban, hogy mondjuk ennek az emberkének ez a jó, hanem mindenkinek be kell állítani azt, hogy mi a megfelelő. Viszont két pálya között is nagy különbség van. Konkrétan egyet megemlítettél, aminek már a nevére sem emlékszem, és ezen felül van egy, ami nagyon durva. Az a Highway to Hell nevezetű, nem tudom, hogy hallottál már róla, biztos, hogy hallottál már róla, ez a 13. forduló. A 13. fordulóban akkor az zuhanás van a pályának a végén, hogy ott viszont minél előnyesebb, hogyha az ember könnyebb, mert akkor más szebbre tud ugratni, és akkor kevesebb üzemanyagot fog égetni az autó, ezáltal nem kell annyiszor kiállni a stopba. Na, csak eltaláltam azt a szót. Wow. Még van 10 másodpercet. Nem mondod, úgyhogy szerintem mindenféleképpen minden egyes autónál más és más, minden egyes vezetőnél más és más paraméter, amit be kell állítani. Egyébként turbónak én kajak elhittem. Tehát, hogy én nem értek én hozzá. Én értek hozzá, és nagyon nem. És, de én nem értek hozzá, és én... Én nekem nem tűnt fel. A jó az, hogy a autózta a gokártokat, az egy dolog, tehát az mondjuk kicsit hát, fura volt. Amúgy nem röhögtétek volna szarrá az én interjúmat, és nem értenétek egyik kötök se a LOL-hoz, akkor szerintem az egész enyém is ilyen fogadhat. Egyébként igen, tehát hogy az a durva, hogy lehet így beszélni egy témáról, hogyha a másik, tehát ha valaki nem ért hozzá, akkor ha van gyakorlatod a beszédbe, és hát most itt videósok ülünk, azt hiszem, hogy ha valami... Hát szerinted véletlenül mentem át mindenből kettessel? Hát érted? Én is csak szóba szerettem, csak szóba szerettem felelni. Csak szóba ölelés, és akkor mint az atom, nyomom ezerrel, érted a hülyeséget, de hogy a... úgy Kis Ádám is mondta, hogy ha maga biztos vagy, akkor elhiszik. És itt van Csarni Robert, Ryan. Kivéve, hogyha mondjuk, ja. Mit tudom én. Innen üdvözöljük. A fajjutásról van szó. Na, figyú, van esetleg még valaki, aki tudna mondjuk egy olyan témát feldobni, amihez én nem értek. Tudom, hogy ez nagy kihívás. Próbáljuk meg. Oltás. Jó, itt vagy a Ryan. Jaj, Kürtös Kalács, köszönöm. Nagyon, nagy, egyébként nagyon gondolkodtató, hogy van-e olyan téma, amire esetleg nem tudnák kapni. Nem azt, hogy ez nem értesz, mert sok mindenhez nem értesz, de hogy... hogy jó ahhoz, amihez mondjuk ti értünk, és te nem értesz bármi, valami... Na hát ez az. Hát ez az. Nem hát teszetek be semmi. Uh-huh. Ryan! Hát... Kedves... Van egy, Alex? Van egy? 3D modellezés. De ne kérdezz rá, ez úgy már... Az úgy már... Akkor nem, a 3D, csak mindegy, hogy modellezés vagy bármi, mert csak a 3D szakmában mennyire vagy jártad? Hát, tud bullshitelni, tudnék róla. Hát, aki videós, bárki, csak render, meg vektorok, meg effektek, ezt, meg gradient, meg izé, ezt, ezt úgyse tudja, hogy mi van. Ó! Oh. Na mi van? Kedves Kaveri, ja, mit gondolsz az idei szezonnyitó Forma 1-es futamról? Mit gondolsz, hogy mennyivel volt jó ötlet a V6-os motorokat behozni a V8-osok helyett, illetve hogy Alonso-nak, vagy Kimi Räikkönennek lenne esélye a Ferrari-nál? Mit gondolsz ebben a pillanatban... a gumitaktikáról és a benzinfogyasztásról? És ebben a pillanatban néztem rá a kommentfalra, és kinek a nevére? Ferrari Forza. Köszönöm. De tényleg ez jó ez a Ferrari. Ezértém ezt nem is mehet keveri. Nem nagyon vágom. Én Forma 1-ről ennyit tudok amúgy. Te nagyjából tudsz róla valamit, akkor szerintem meg lehet keverivel is csinálni ezt. Na, hát ez nem van a kérdés. Ja, ez már kérdés volt. Hát de akkor most add elő rendesen. Persze. Nem tudom, én akkor elkezdek izgulni és nem tudok beszélni. Üdvözlöm a kedve... És nézőinket, ez itt a Forma 1 szezonnyitó nagydíja, a Melbourne-i nagydíj. Vendégünk nem más, mint The Metal Exploscopy Káver. Üdvözlöm mindenkit, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Ha, ez egy rádió műsor, akkor üdvözlöm a nézőket. Igen. Yeah, mit gondolsz a mai futamról? Mi lehet esetleg a kimenetele? Nézd, az a helyzet, hogy ilyen időben ugye nem tudjuk eldönteni, hogy most esőre álló. Nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy ilyenkor a csapatoknál, az istálókban micsoda nagy feszültség lehet, hogy bizsereghet a levegő Räikkönen, meg a Häkkinen, hogy mennyire izgulhatnak és agyalhatnak, hogy na, leszakad-e az ég. Ugyanis nem mindegy, nagyon-nagyon nem mindegy, hogy esetleg a puhább esőgumikat, vagy a keményebb száraz gumikat rakjuk-e föl. Ugye a sebesség és a súrlódás, ezt most nem kell szerintem egyetlen egy Forma 1 rajongónak elmagyaráznom, de azért megteszem, mert ezzel is megy az idő, hogy mennyire sokat számít az időben. Ugye itt egy Forma 1-ről beszélünk, emberek, tehát itt az idő számít. Pontosan az idővel kell versenyezniük, szinte nem is saját magukkal, ez egy valami heroikus küzdelem az idő ellen, és hogyha ha létezne szürke DeLorean, akkor biztos, hogy ő nyerné a Forma 1-et, mert egyszerűen csak visszamenne az időben, de nem létezik, ezért hát itt vagyunk és beszélgetünk erről a témáról, és mi is volt a kérdés, hogy Ja, igen. A kérdés teljes mértékben megválaszoltad, mit gondolsz az idén változott szabályokról? Jó, tehát volt-e esetleg a V6-os, aha, vagy maradtál volna a V8-osoknál? Nézd, ez egy komplex és bonyolult kérdés, rövid rá az idő, hogy kifejtsem. Egyébként hamarosan megjelenik egy könyvem, amiben pontosan erről beszélek. Én először tiltakoztam ellene, nem értettem vele egyet. Aztán átgondoltam az álláspontomat, és összebeszéltünk több hasonló fanatikus Forma 1 rajongó barátommal, és azt kell, hogy mondjam, hogy jót tesz a változás, jót tesz a vérfrissítés, már nagyon betokozódtak a pozíciókra azok az emberek, akik ugye mindig azok a versenyzők, ugyanazokat láthatjuk elől, talán ezzel a gagyib, illetve akarom mondani a háttérbe szorult autó márkák is, csapatok is előre kerülhetnek. Wow, hát, az a poén, hogy jó, én nem értek a Forma 1-hez, ezért nekem teljesen eladható volt. Azért az 80... Hallottam volna a tévében, nem születem volna fel rá, hogy valami de baj. Amúgy kajak. Amúgy a 80%-a bullshit volt, szóval ez a könyvem jelenik meg, erről meg beszélgettem, ez nagyon sok időhúzás van benne, és nagyon zseniális. De hogy alapvetően azért a bullshitnek ez a lényege, nem hogy durogtatsz pár szót, amit hallottál egyszer a témával kapcsolatban is. Adja fel nehezet? Nehezett mindenképpen. Valakinek? Valami mindenképpen. Ryan-nek. Gyere. Ryan. Nem, meg nem is volt. Nem volt. Nem tudom, mennyire voltál itt az elején. Hát, a dolos ment, vagy a valami. Akkor csak azután el kellett tűnöm egy pár percre. Na hát akkor tudod, hogy megy, tehát hogy amikor te elkezdett beszélni, onnantól 2 perc. Onnantól 2 perc, és az a lényeg, hogy megpróbálunk olyan témát ugye feladni, amihez nem értesz, és tulajdonképpen a 2 perc alatt el kell velünk laikusokkal hitetni, hogy te érte ennek a szakértője vagy ennek a témának. Easy-peasy. Nem annyira, hidd el. Na Alex, kíváncsian várom. Izzaszd meg a kanárisat! Izzaszd meg a kanárist! Várj, elrakom a kültös kalácsot. Ja, akkor még nem. Gyerünk, konferált fel magad. Ezt írja a Zsófi Molnár, beszéltek a farfekvésről. Ez mekkora poén. Kéne csinálnom ilyen ilyen a 7 kommentje szekciót, már nagyon régóta gondolkozok rajta. Honlapot kéne az egész podcastnek csinálni. Egyébként igen, gondolkoztam rajta. Tudjátok, mint gondolkoztam, hogy jó lenne egy honlap a podcastnek. Jaj, én is. Ezt a flashbacket! Igen, valamit változtattak a Matrixban, nem? Mert deja vu volt. Igen. Így bolondok napja alkalmával, Ryan, te egyre viccesebb vagy. Ja nem. Igen, most ilyen turbos volt. De ez fordított világ, mivel egy április 1 van, szóval nem az az igen, úgyhogy köszönöm. Szerintetek egyébként röviden és tömören válaszolva van olyan téma, amiről nem lehet búsítelni? Azt nincs. Mondom, hogy feladjunk valami nehezet Ryan-nek? Alex, igen, arra várunk. Jó, mehet Ryan? Yep. Jó napot kívánok, hoppárja a timer. Adom hozzá közben a kanári hangot, várják, ennyi megkeresem. Na. Jó napot kívánok a kedves nézőknek és mindenkinek, aki itt van ezen a élő TV2-es műsoron. Mindenki. A következő témánkra idehívtuk geológus szakértőnket, Máriusz Pistát. Kutatási módszerei egész világszerte hírhettek, és mindenki szereti, ugye, a magát is tiszteletben tartja. A következő kérdésünk az lenne maga felé, hogy a tudományos vizsgálódás közben kimutattunk egy olyan követ, ugye mert ő biológus, kimutattunk egy olyan követ, amiben több a foszfor, mint a szintézis. Gyakorlatilag a föld kutatás alapvetően induktív műfaj, de ön, mint kutatási kísérletező is, mert ahogy hallottam, van egy laborja, ön tudna nekünk pár információt adni arról, hogy az új anyag, ami belekerült a levegőbe a kövek kisugárzásából, esetleg veszélyt okozhatna-e a miskolciakra és a Borsodabog-Zemplén megyében élők körére? Igen, köszönöm szépen a kérdését. Turbo.exe has been stop the working. Igen, turbo. Azt tudni kell, hogy én 94 óta dolgozok az Antarktiszon, ugye egy nemzetközi kutatócsoporttal. Vannak közöttünk japánok, amerikaiak, oroszok, még elhelyeztünk egy kutatóállomást a nemzetközi űrállomáson is, ami 3D-ben térképezi a talajrétegeket egészen 20 kilométeres mélységig. Ezáltal ugye fel tudjuk térképezni a foszfor megjelenést az elmúlt, visszavezethetőleg úgy nagyjából a 4 milliárd évig körülbelül. És azt kell tudni erről igazából, hogy ugye a globális felmelegedése hatással van, természetesen ugye ettől mindannyian félünk, ez egy olyan dolog, ami beszélt jelenthet, igen, ugye amit kérdezett ugye a kérdésében a miskolci lakosokra hosszú távon, rövid távon nem, hosszú távon igen, mert ezt a mezőgazdaságot, a mezőgazdaságra hatással lehet ez a foszfor kiválódás ilyen nagy mértékben. És hasonló jelenséget tapasztaltunk amúgy még Dél-Amerikában, ugye az esőerdők kivágása óta. Azt kell tudni, hogy nagyjából egy olyan körülbelül 1 millió hektáros területet vágtak ki, még mikor is, 2002-ben, és mi 2004-ben mentünk oda Juan Montoya társammal, ugye az ő, neki egy ilyen brazil kutató, ő szállt be az én kutatási munkámba és munkálataimba, és az ő alapítványával vonultunk oda ki 2004-ben, és kijelöltünk egy, hát nagyjából egy 16 hektáros területet, amit azóta vizsgálunk, és arra jöttünk rá, igen. Mit szól ahhoz, mert ugye felhozta, hogy kiirtották ugye az őserdőket. Szörnyű. Mit szól ahhoz, az 1841-ben egyébként John Phillips megállapította, hogy a bomblásból előalakult kis foszványokat meg kell, ugye... Komolyan fordítva szó. Úgy érzem, hogy akasztják a hóhért, nem? Az állatvilág alapján kell betagolni, ugye, magát, hogy mennyire fejlett a környezet. Ha most ön azt mondja, hogy kivágták az erdőket, akkor nincsenek állatok, és ha nincsenek állatok, akkor mi alapján sorolják be, hogy a kövek milyen fajta fotoszintézist hajtanak végre? Értem a kérdést. Igen, ez lett volna a másik, amire kitértem volna az előbb, csak ugye keves... Uram közbeszakított, illetve ugye nem hagyta, hogy elmondjam. Nos, visszatérve arra a 16 hektáros területre, amit vizsgálunk. 10 hektáros területre, amit vizsgálunk. Másodperc! Ja, jó. Szóval ott igazán megvizsgálható minden. Monitoroljuk az egészet 2004 óta. Hatalmas változás. És egyébként bazd meg, hoztad, hogy tehát... akkora hülyeségeket mondtam, itt a Wikipédiát megnyitottam, és néha belenéztem egy szóig, így beírtam a geológia, és akkor feljött ez a földtan, és itt néztem, és olvastam benne két sort körülbelül. Azt kell, hogy mondjam, Alex, hogy nem akarlak megbántani, de én Ryanit jobban elhittem, mint magát a kérdést. De mivel a kérdés lehetetlen volt, nagyon nehezet akartam, nyilván a kövek nem tudnak fotoszintetizálni. Ez most Ryanről szólt, és Ryan tök jól csinálta egyébként. Köszönöm. Figyelj, azt kell, hogy mondjam, hogy jó bullshitbe jól teljesítünk. Én azt gondolom, hogy hogy alapítsunk. Igen. Tehát alapíthatjuk nyugodtan mi azt a pártot. A podcast párt az már működik, nem? Azt gondolom... Biztosítunk a lolosoknak, asszaút. Asszaút karaktereket biztosítunk a lolosoknak, igen. Mert a fnatic mindig hátba megy. Ezt nem értettem. Hátulról megy előre, és akik előről hátulra, azokat megkerülik, tudod? Tehát ez mindig így van. Főleg a LOL-ba, ugye, ahol is... De ugye, úgy 5-3 mondatból mondtam el azt, hogy kerülnek egyet, tehát nem semmi. Igen. A LOL-ba, ahol nincs keringés, ugye a turetek miatt nagyon, tehát hogy... Ha csak nem a dzsungelbe mész egy kör. Hát ez a podcast az egyik favoritem lesz. Ilyeneket ki kell találni mindig. Hát ez fergeteges, gyerekek. Ja, hát szerintem is nagyon örülök, tehát hogy... Tehát ez szerintem hargatni is orbitális. Remélem. De szerintem már nincsen a szemembe folyadék. Amúgy az egy jó játék, nekem tesszük. Nagyon rögtem. Mondják közben. Tényleg mindig kitalálhatnánk ilyen interaktív akármit, amit egymással el tudunk játszani, helyzet, komikum, vagy ilyesmi, érted? Igen, igen. Nem helyzet, ugye, mert itt nem látnak minket, de hasonló. De alapvetően én ezt nagyon bírtam, sajnos amikor az ember ilyen tizenéves, akkor minden ciki, meg minden fika, meg minden gáz, és csomószor nem jelentkeztem akkor, amikor mondjuk lehetőség lett volna így kipróbálni saját magamat, és most már így, mit tudom én, idősebben már ugye ilyen lehetőségek nincsenek, hogy az ember belehelyezkedjen valakinek mondjuk a szerepébe, tudod, és most például néztem a Sopranos sorozatot, most már lassan befejezem, és elég sok részt megnéztem az utóbbi 2-3 nap alatt, és azt kell, hogy mondjam, hogy... Ja, kopasszal meg a végén. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy... Hogy na, az ember egy idő után átveszi a stílusát, vagy elkezdi ismerni a stílusát annak a karakternek, és most így kimentem egy órát így levegőzni, és így teljesen beléltem magam, mondom, milyen lenne, ha én is tudod, a Tony Soprano lennék, tudod, és akkor így úgy viselkedtem, és jó, nem öltem meg senkit, meg nem vertem be senkinek az órát, de hogy így mit tudom én, így az ember így bele tudja magát helyezni egy ilyen karakterbe, azért az elég vicces. Hát kell hozzá némiféle, hogy a tehetség is nem véletlenül lesz valakivel világhírű színész, érted? Igen, meg igen. Tudom én még úgy talán meg tudnám, tehát így próbálkozok vele a videóimban is néha, hogy teljesen mást mondok meg, mit tudom. Egyébként azt akartam mondani, hogy Turbo még nem kérdezett, és Good Life még nem válaszol. Akkor most ez egy kérdés volt? Oké. Hát is. Na igen, igen, tényleg igazad van. Kérek, hogy valami epic bullshit-et találjak ki neki. Nem, de biztos van olyasmi, ami ezt te értesz, és ő nem. Mi az, ami a legjobban? Mondjuk kimentél Angliába, beszélj arról, hogy a szállodában milyen előnyök. Tehát valami hogy bármi, ami igen. Tehát, még hogy... én sem kérdeztem, várjátok. Várj, az király. Na várjál, akkor gondolkozz, kinek jut eszébe előbb olyan, ami lehet röhögni, vagy valami, vagy tuti nincsen köze hozzá. A farfekvésről tényleg beszélhetne. Most komoly. Hát én kíváncsi vagyok, mit tudsz a farfekrésről. Egyáltalán tudod-e? Mi ez a farfekrés? Hát na ez az. Beszél. Állj, farfekrés! Várjál, bocs. Bocsánat. Senki nem mond semmit, nem használ Google-t. Nem használ Google-t. Nem csalunk. Semmi. Farfekrés, jó? Tehát... De várj, az nem az, amikor a gyerek fordítva van? De ha elmondom, abban már mi a poén? Akkor még kérdezed, tehát hogy így... Mert elsőre nem ez jutott ezt, de igen, azt tudom. Na, hát ezt tudom, hát easy volt, na igen, következő. Eszembe jutott valami. Na lökhetem? Lökheted, persze. Na szóval. Konferáztad magad? Na azért. Sutufutu. Na várjál. Sutufutu. Mint valami judo. Mi ez? Hogy? Sutufutu. Hoj, sütöfutu! Sensei, sütöfutu! Sütöfutu? Na szóval! Igen? Sensei, sütöfutu! Jó reggelt kívánok mindenkinek, minden hallgatónak, fiúnak, lánynak egyaránt, idézőjelesen itt van Godlike alias Marti! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hét van kedves műsorvezető társam, nem, nincs reggel, igen? Azt a terem búráját, amikor belépett a műsorvezetőbe! Na szóval, az az igazság, hogy rájöttünk arra, hogy mivel egyre kevesebb víz van a földön, ezáltal egyre jobban át kell alakítani a patkokat olyanra, hogy folyadékot lehessen velük termelni. És ezt ki tudjuk nyerni a levegőből, de hogy ezt pontosan hogy is fogjuk elvégezni, ezt még a tudósok most fejtik meg. Viszont itt van Godlike, aki képes erre, hogy ezt elmagyarázza egy hétköznapi ember számára is, hiszen ő találta föl ezt a palackot, amivel bármiből ki lehet nyerni a vizet, még egy darab kőből is. Hallgassuk! Ja, alapvetően vannak azok a palackok a piacon, amiket általában lehet kapni a boltokban. Ugye ezek a sima PET palackok, amiben vizet, bármiféle más egyéb tároló, bármiféle más egyéb folyadékot tárolunk. Na most az én palackom más. Ezért is egyébként felhívnám minden kedves néző figyelmét, hogy nyugodtan látogasson a boltba és keresse fel az én palackomat. GL van ráírva nagybetűkkel, nem igazán drága, 15 000 plusz áfa, de igazából megéri az árát, hogy miért, azt mindjárt el is mondom önöknek. Alapvetően ez a palack, ez nem csinál más, mint levegőt átalakít vízé. Hogy ez hogy is csinálja? Ezt ugye elárulni teljes mértékben szakmai titok, ezért nem is szabadna elárulnom önöknek, viszont nagy vonalban prezentálni tudom önöknek azt, hogy ugye a levegőnek az oxigén molekulái, azok átalakíthatók, mint hogy minden egyes részecske a világban átalakítható, hiszen alapból, fizikából tanultuk már általános iskolában, hogy az energia nem vész el, csak átalakul. Ugyanez van így minden egyes anyaggal a világon. Szóval, hogyha egy oxigénnal teli palackot, ugye, mert egy palack alapvetően tele van oxigénnel. Ezt nem tudjuk letagadni, hogyha nem lenne tele, akkor nem létezne palack. De mert tele van oxigénnel. És az oxigénnek a cserélődése, az oxigén molekulák egymáson való súrlódása, ugye, mint az emberi test, amikor mozog, izzadságot gerjeszt. Ugye az oxigén molekulák, ahogy elmozdulnak egymáson, ugye súrlódnak, ezzel hőt és nedvességet termelnek, mivel az oxigén molekulának az egyik Az egyik jellegzetessége, hogy súrlódás által nedvességet állít elő, pontosan ezért van az a jelenség, hogy pára, mivel a pára is hő által nedvesség állítódik elő a víz, a levegőben. Na most ezt a súrlódást kihasználva, hogyha nagyon-nagyon erősen, például egy repülőben kitesszük a palackot az ablakból, akkor egyből... Ne szakad a kezed! Akkor egyből az oxigén molekuláknak az egymáson való ergődülése alapján ugye nedvesség fog lejártak itt, ez a folytas! Ezt nevezhetjük úgy is, mint oxigén molekula izzadságnak, viszont az amerikai tudósok kimutatták, hogy ez bizony H2O. Ezen megoldottuk a globális felmelegedést, és megoldottuk a afrikai szomjazást. Csak egy repülőgép kell egy palasz kézhez. Köszönöm szépen a figyelmet, visszatlátásra! Hát, az hagyjál, hogy maga a kérdés is iszonyat retardált volt, tehát hogy a kérdést se hittem el, de hogy utána ez a szövénytelen mennyiségű igazi vérvörös bullshit, hát de hogy az oxigént, mint tudjuk, az a súrlódásra nedvességet termel. Igen? Mióta? Már azt vártam, mikor elő, hogy a vízből szedik... Egy zoxigént? Hát a Marci nem a vízből szedte ki az oxigént, hanem az oxigénből szedte ki a vizet. Mert hogy a súrlódik, és akkor izzadság gerjed. Közben egyébként Marci kapta good like, megvan az általános. Igen, mindenki kiégett. Good like, ülj le egyes. Ott egy gyerek, hogy kitanult fizikát. Halál. De hogyha tényleg valamilyen brutális izé, ez olyan, mint hogy van egy zenész, akinek van egy száma, hogy 2-10, ez a címe. Nem csinál semmit, 2-10 másodpercen keresztül, csak csöndben van. Mert hogy ő akkora nagy zenész, hogy ott neki csöndben van, mert neki az is zene. Hogyha én is ilyen előréptetett, viszembaszon nem tudom mi lennék, érted, akkor elhinnéd nekem, hogy ez így van. Kérdeznél vissza, mert én vagyok a tudós, és nem te. Egyébként az a helyzet, hogy egy igen ötletes nevű felhasználónk nézünk, 1997 619 LOL, megfejtette magát az egész jelenséget. Izzad az oxigén a hő miatt. Azt mondja, ki milyen fontos vagyok, gyerekek, sírok. Kitanult fizikát, én. Éppen lehet fizetni, jó van, igen, lehet. Hú. És esküszöm, ha ez nem ment volna a tévébe, ezt vették volna, hallod? Hallod, nekünk tudod, mit kéne csinálni azon kívül, hogy egy pártot? Mert ezt már megbeszéltük macsomhoz. Egy pótkettet írni. Egy pótke, igen, azon kívül. Egy pártot! Pumpöntött! Van egy ötletem, van. Tudod mit? Izét! PP! Nem, hanem teleshopot! És mindent el tudnánk adni! Hát tudom, én nagyon rossz. Én próbálkoztam eladni a tojás pén hímveszőt. Igen. És sikerült. Még egy fogmódan is felkerült. Egyébként én gondolkodtam rajta, mert ugye nálam berobbant ez a tojáspénisz, hogy csinálnánk valami orbitálisan rossz produktot, de én nagyon rossz, és akkor lennénk ott, és így valaki állna mellettem, aki egyfolytában csak úristen, ez valami hihetetlen, tudod, tehát kb. Ez a tévésapos színvonal. De milyen lenne már? Hát, hogy tudja, mi a szar történt, csak adnak neki 100 000-et azért, hogy ott álljon, és úristen, na de tényleg, hát ez hihetetlen. Nem mondod, és mindez csak ennyiért? Ja. Jézusom, már futok is a boltba. Igen. A neve mindig az volt a magyar fordításban, hogy Gabe. Nincs csak Gabe, micsoda fasz a serpenyő. Ó, hát és hús lehet vele sütni? Tűzön? Neeeee! Ószom! A pesto! Tehát közben utána meg ott hánytak a... Azt vágjátok, én gyerekkoromban, nem tudom, szerintem ilyen 10 éves lehettem, már akkor bekötötték a telefont, és így, akkor jöttek be a teleshopok, és volt egy emlékszem rá, Dr. Fuchs árulta azt a izét, azt az autó kencét, amit azt csinálták, hogy rálőttek légpuskával, majd telerakták egy galambokkal teli ketrezbe, hogy szétszarták a galambot. Emlékeztek erre? Igen, amikor izé az autó lemosó baromság. Tudom. Igen, és felhívtam, hogy igen. És hogy így nem is az volt benne a durva, hogy amit bemutattak, hogy a tesztet, mert alapból ez tök jó ötlet, szerintem legalábbis, hogy tudod, ilyen égés, meg galambok, meg minden, hanem az, ahogy az ember reagált, hogy ilyen, az a hihetetlen ripacs. Ezt nem hiszem el! Igen! Mint ha itt a ötös lottót megnyerte volna. Komolyan! De tudod, még az ráadásul az a magyar szinkron is hozzá, és képzeljétek el, hogy fölhívtam a céget. És így egy ilyen győri cég volt, és a háttérben egy nő vette föl, a háttérben gyereksírás is. Jó napot kívánok, azért telefonálok, mert ezt láttam ezt a reklámot, igen, parancsoljon. És csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ezt komolyan gondolták? Elnézést, nem értem. Hát, hogy ezt a reklámot nézem, igen, igen, és miben segíthetek? Ezt komolyan gondolták? Elnézést, nem értem a kérdést. És nem értette a nő, mit akarok mondani. Aj, te, kiégtem. De hány éves volt? Tehát a hangod milyen szinten 10, volt? 10, tehát kis csávó voltam kb. Amúgy ebben akkor, mit tudom, mit tetszett nekem baromira? Hogy csomószor ugyanazok a fószerok, de szép szó volt. Csomószor ugyanazok az emberek adták el azokat a termékeket, amik nem is voltak egymáshoz hasonlóak. Igen, például, a Horst, vagy ki a tököm volt. A szemüveges. Az Mr. Fuchs. Az attól kiégtem. Hallod? Még egy évvel ezelőtt még a UPC reklámban is benne volt a Horst, hallod? Igen. De az nem Horst, az Mr. Fuchs, így hívják. Én találkoztam vele élőben személyesen, és ott is a BMW-n. Akkor gondolsz, én Horstra gondolok, hogy mindig egyfolytában kimondják a nevét. Mr. Horst. Igen. Vagy Horst, vagy Horst. Festéket öregem, darálót, turmix gépet, autólemosót. UPC! És mindenről ő volt a mester. Mindenről volt a mester. És mindenhezért tett a csávó. Ez olyan volt nálunk, mint Amerikában Billy Mays. Ő egy amerikai pali volt. Nem, német, hogyha ugyanarról német, beszélünk. Jó. Igen, német. De arról beszélünk, csak nem rosszul tudom a nevét. Tényleg Horst volt, hogy valami nekem Horst. Még van egy ugyanilyen igen, pali igen, majd rá is keresek. Én is azt csinálom most. Tényleg Horst volt. Igen, én vele találkoztam. Dr. Horst. Azon. Horst. Teleshop. Írjátok be, hogy Dr. Horst Teleshop. Miért láttam, hogy Dr. Horst-et? Úgy találkoztam vele, hogy faterom járkált, és én is járkáltam kiállításokra, és képzeld el, hogy tartott egy ilyen meetinget ilyen direkt marketingeseknek, hogy hogyan kell eladni, és brutál jól csinálta élőbe is, és ott voltak emberek, és ők vették, mint az ágyugolyó. Csak azt beszéltük, akik ott voltunk, hogy olyan vehemenciával, olyan energiával adja elő a dolgot, hogy hát azt kétszer megcsinálod, azt utána végegyengülésbe meghalsz. Tehát, hogy ez valami hihetetlen, hogy ő milyen szinten nyomta. De hát elképesztően, hogy sztár lett abból a paliból, egyébként szinte a vérstárosoknak az echte arca, szóval ez egy ilyen kis gagy. Nincs olyan termék, volt. amit ő ne adott volna el, vagy és tudjátok, hogy mi lóvő van ebben. És tényleg úgy hívják, hogy Horst Fuchs. Akkor a Horst Fuchs, te jó. Na, ez tök jó. Hallod, menjtek egy VS telepsopot, és ott van rögtön a csaj. Úristen, ez valami ismeretlen. Hát... Tudom, mintha szűne vagy, én nem is tudom. Oh! Az a durva, hogy egyébként... Én nem tudom, ugye ez egy műfaj, tehát szerintem az emberek megszokták, hogy ezeket a cuccokat így adják el, de alapvetően amiket árulnak egy csomó, most nem a dubstep fülhallgatóra gondolok, vagy dubstep zoomra, vagy dubzoomra, gondolok, meg a Roli tojás, igen, mert az mondjuk speciál full retardált hülyeség, de hogy alapvetően azok a termékeket, amiket árulnak egy csomó közt, tényleg olyan, ami tök jó. Csak mondjuk nem 14.499-ért ajándékba hozzá még egy, igen. Tehát tudod, az a, és most ajándékba dug hozzá kettőt? Vagyis hármat rácsóztak. Annyira rosszul fogy. Igen, tehát vagyis hármat megvettél. De hogyha három perc múlva hívsz, hogy három percen belül, akkor még megajándékozunk egy ugyanolyan erős késsel. Igen, és ugye emlékeztek régen, igen, és régen volt ez, hogy ó, látom, már csak 4 darab van belőle, 4 darab. És aztán lehet közben 50-en hívták. Annyira gagyi volt. Ez olyan, mint ez a betelefonálós játék, nevelő faterom, amíg a TV2-nél volt, tudod ezt, hogy hány forint van a képen, és akkor ott volt egy három apró, le volt fotózva, és akkor betelefonáltál a hívás díja, mit tudom én, tudod, és akkor bekerülhettél, és nevelő faterom tárcsázott 4-5-öt, és bekerült, megmondta a helyes választ, nyert 120 ezer forintot, és abból le kellett adózni a 70-et. Nem mondod! De... De rossz. Ja, ja, meg a telefon költség volt mondjuk 4000 forint, tehát itt nyert egy ilyen az egy hétvégi pénzt adtél max összehez az egész a... Ja, és egy ember nyerte meg nem 100 érted. Forgatókönyv a következő VS Tensorhoz. Faszi, blablabla, csaj, nam. Viszont ahogy erről beszélünk, egy jobban ég a pofám, és szeretném magamat megnyugtatni, ugye nem én voltam az egyetlen, aki ad egy az első összespórolt 10 000 forintját elköltötte az anyjának egy párnára a VS-telesokból, 6-2, körülbelül 7500 forintnyi telefonszámlát csináltam édesanyukámnak, azzal, hogy Mikit az RTL-en próbáltam felhívni a 090-289-5 vagy valami ilyesmi telefonszámon. Telekvíz, közben írják, telekvíz. Azaz. Hát igen, én egyszer próbálkoztam, jó, és nem ennyire kerültem be. Ennyi nekem elég. Nem csak én erre soha nem vettem, tehát megláttam, hogy ez ment, hoppá, miért nem túlmentem rajta. Tehát nekem ez mindig így működött. Nem tudom, anyám... Néha leállok az ez a tévét, vagy mi a szart, azt néha leállom nézni, tehát az egyszerűen egy bűbámulatos. Tehát bűbámulatos. Úgy szólt talált ki Alex. Darab papírt, hallott, volt egy srác, fent van YouTube-on egyébként, betelefonált, ilyenbe, tehát így direkt ki volt hangosítva, profi mikrofon, minden, hogy mi történik, ugye 390 forint per percért. Igen. És akkor körülbelül zenét hallgatott már 4000 forintnál egyébként. Ja, igen, azt láttam. Azért már veszel két darab full licences iTunes albumot egyébként, de teljesen mindegy. És akkor ott ugye 3 vagy 4000 ilyen zenét hallgatott, ami valamilyen tökszer bejátszás volt körülbelül, hogy várjon a kezelő jelentkezésére, és így látom, hogy így elképzelem, hogy emberek ezrei várnak arra, és fizetik a több millió forintos showt, hogy annyi jöhet be ebből egy két óra alatt, érted? És láttam, hogy egy darab papírt éget a csaj, hogy igen, feloldom az átkot, köszönöm hívását, és gondolom, hogy csaj már elköltött az a legjobb. Forintot. Jó, azt vágod, hogy ez mennyire egy gonosz egy dolog, tehát ez hogy... Ez egy übergenyó, azért azt gusztustalan, meg kell mondanom, hogy übergenyó és gusztustalan, meg mit tudom, de marketing szempontból borzasztóan jó. De miért? Mert kiket céloz meg a... Az öreg embereket, akik meg a butákat, azt akartam mondani, ja. Hát ehhez milyen butának kell lenni, hogy te elhigyed azt, hogy hát valaki a tenyeredből megmondja, érted? Ráadásul még telefonon betelefonál. Hát, és azt vágjátok, hogy ez a pali, aki ezt üzemelteti, nem aki ezt üzemelteti, és aki ebből a pénzt kapja, az benne van brutálisan a Magyarországon az ilyen kurvás közvetítős prostitúciós hálózatba is. Tehát egy olyan gangster, mint az ágyú. És dollár, vagy nem dollár, hanem forint milliókat, meg milliárdokat keresett már eddig össze vele, adózatlanul hozzáteszem. Nyilván hát jó, azért valamilyen szinten ehhez kell egy brutálisan nagy... Pofátlanság. Amikor már valaki ezt csinálta, én ezt bármennyi is, meg mit tudom én, azért belegondolsz, nem csinálnám sokáig. Lehet, hogy ugye amikor szar van vagy mit tudom én, beleszaladnál egybe, mert az emberek úgyis be fogják venni, hogyha lenne lehetőséged, de azért hosszú távon nem csinálnám. Tehát ez egy orbitális. Hát azért ehhez kellnek a kellő kis kapuk is, hogy ez rendesen így működjön. Tehát szerintem ez borzasztóan gonosz dolog, hogy így kihasználni mindenkit. De dollármilliók! Hát figyelj, aki ezzel tud élni. Dollármilliók. Aki ezzel tud élni. Hát igen, én sem szeretnék így. Tehát ennyire nem kell a pénz. Tehát... Igen. Voltak egyébként jó fejek, szóval én néztem nagyon sok ilyet, és volt nagyon sok ilyen, egy ilyen fejfájást okozó, szóval állatcsaj ordibál veled, megy folyamatosan a kamera ki és be a fejébe, és villog, és csillog, és minden, és már megy a sziréna hang. Már csak 2 perc az adásidőből, már csak 2 perc, 25 perce mondja, hogy 2 perc, 25 perc. Körülbelül csörög a telefon lent, és akkor jaj, nem szólt bele a kagylóba, kurvára nem mit csináltunk, hogy gyerünk, hívjál. Igen, igen, igen, és mondom, 25 perce üvölti a csaj, 2 perc a műsoridőben le fog telni a műsoridő, mondja. Ezek idegesítők voltak, de voltak ilyen kis aranyosak egyébként, nem tudom, azt hiszem ATV-n volt ilyen. Ahol állt a csávó, felhívtad, mondta, hogy minden vonal foglalt, elnézést, lerakta. És így nem vette a pénzet, aki bekerült, az tényleg jó, persze fizetett 390 forint plusz áfát a hogy hívják ér, a betelefonálás egy percig, az oké, de nyertek ilyen 10-15 ezer forintot, és így nyertem legalább valami jó is van, aztán mentek aludni. Hát jó, csak ugye rengeteg, de azt akarom mondani, hogy rengeteg pénzt lehúznak ezzel, úgyhogy hogy azzal nekem nincsen igazából problémám, hogyha mit tudom én, most valakinek van egy ötlet, tehát most az, hogy van az emberi hülyeség, és azt valaki pénzét teszi, az erkölcsileg megkérdőjelezhető, de amikor kifejezetten tudatosan a nyomorult buta embereket semmizik ki, mit szolgáltatás nélkül. Elkezdtem gondolkodni, bruzerom a YouTube-ot, és elém jött Dr. Evil, tudod, Dr. Genya, és ezt nézzétek meg, tehát ez annyira témába élik, hogy elképzelem így az ez a TV vezetőségét, és ezek a... Nézd meg! Tényleg ez ilyen hatmányos. Ja! Igen! Hogy 1000 milliárd dollár! Ja. 1000 milliárd dollár. És egyébként a vicc az, hogy ezt akkor játszottak be, amikor az Apple 2,5 milliárd dollárra megverte a Samsungot a izével a perrel, és akkor így 100 billion dollár, ez így ott volt az Apple logó áttérben. Igen. Jó, na jól van. Ez egy, szerintem itt még van 5 percünk, szerintem pontosan félkor is, akkor másfél órás volt. Nem tudom, mit gondoltok róla. Ja, körülbelül igen. Szerintem azért ez egy brutális, tehát ilyen játékokat szerintem, így a hétben ugye van rá egy hetünk, azért, hogyha van valami, akkor írjátok össze, tehát ez nagyon feldobja az egész műsort. Micsodát, hogy? Hát ezek a játékok, amiket csináltunk. Ja, nagyon durvájuk. Amúgy érdekes, megfigyeltem pont, 1 óra tömérőhögés a podcastbe, utána 25 perc ilyen filó témát kibeszélés, vagy 25-30 perc, és utána úgy ennyi, szóval ilyen másfél óra. De szerinted mi kell egy jó műsor az a boldogságon kívül, meg egy kis okosság, azt egy. Persze. Jó sok flektor, ennyi. Mi más? Igen, hát, egy ilyen másfél óránk van, így kb. Addig tart a flektor. Így van, tehát addig tart a hatás, utána jönnek a démonok meg a sárkányok. Na, ebben a hónapban ez a kedvenc podcastem, és még csak elsője van. Gondolj bele, mi lesz még! Jaj, Kaveri, közben írják, hogy offod már a fészt, mert pittyogsz, mint a halál. Ja, megint behagytad! Oh. Ja, de bocs, nem láttam, a laptopon streamelek, nem láttam, hogy be van kapcsolva. Most akkor az egész podcastet mi volt ez? Nem, most pittyeget rám valaki, tehát nem kell azért programatizálni a dolgot. És... kettőt pittyent. Az egész podcastet minden. Semmit nem hallottunk, mert a fúj és a fény és a fá és a fú. Na jó, oké. Itt voltunk. Mit szóltok hozzá, hogy ha a jövő alkalommal, tehát jövő hét kedre kitalálunk valami hasonló ilyen baromságot? Nem tetszik. Most a nézőknek, várjál, a nézőknek lefordítanám. Alex az ötletekkel is olyan, mint az összeveszésekkel. Tehát ez a előre, majd ugye, ahogy ismerjük, szépen így elmegy. Tehát ez úgy fog kinézni, mi lenne, ha kitalálnánk valamit, és aztán semmit nem találunk ki, hanem itt fogok ülni, és rágom a körmömet, hogy megígértük, hogy valamit kitalálunk, és reménykedek benne, hogy az improvizációs képességünkkel valahogy meg fogjuk tudni oldani a következő adást is, valamivel csak kitöltjük azt a másfél órát. De szerintem, hogyha van valami, nekem van egyébként, le is fogom írni, de nem mondom el podcastig. Jó, jó, az semmiképp. Podcastig, de miért nem? Hát nekünk csak elmondod. Hát el, de nyilván nem, most nem. Nem. Na és tehát, hogyha nektek is van valami ötletetek, akkor közben írjátok meg, meg hát fogunk beszélni, meg ugye, amikor Kaveri dolgozik, akkor, és együtt dolgozunk, akkor, tehát lőjük egymást a cségóba, akkor ugye meg tudjuk ezt beszélni. Jó. Most közben a Facebookot gyorsan kilőttem, mert az üzenetet, és így nézem, hír, Pataki Attila, úgy létezek, mint Teréz anya. Ez a fickó, ez valami. Ez mi valami hihetetlen durva. Pataki, igen, és így átmegy ilyen intellektuális műsorba, tehát a Budapest TV elbújhat a podcast mellett, tehát vigyázz rá, Budapest TV, legyűrünk. Igen, igen. Olyan sztárokat fogunk ideírni, mint Benedek, Dezső. Amúgy nem tudom, hogy néztétek, de MC Meyer nevű gyerek írt egy jó ötletet amúgy kommentbe. Mi volt az? Legyen személycsere. Egymást kell utánozni. Na volt! Volt? Miben maradtam én ki? Ne szórakozzatok! Most mi ez van? Kamu! Mi? Megvette a Facebook a Steamet? Ne! Mi van? Jaj, ne már! És ez most egy. A vég... Április 1, jaj! Ott lenne világ vége. De itt van mondjuk a Steam főoldalon! Steam főoldalon van! Nem mondod! De ott van, steampowered.com, menjetek föl, ott figyel! Ott figyelj! Ne csinálj! Remélem április 1, ez valamilyen nemzetközi? Ez biztos április 1. Remélem. Várjál, egy kicsit hát gondoljátok, igazából a Steam nem jeleníthetné meg azt, hogy Facebook, mert azt itt van! Kijött egy ilyen kis oldal, hogy bolond, hogy várjál, ugye felolvasom angolul, hogy April Fools from Sheep. You can rest easy, Valve has de no nekem nincs itt a feladalom, hol látjátok? És bejön egy csomó, és de durva, és bejön egy csomó Facebook bélyeg, meg ilyen Facebook like. De durva, ezt nézzétek meg, srácok! Ma még, mondjuk aki most live-ba hallgatja, az meg tudja nézni. Jaj, elég kemény. What is true? Én is a Steamnek a izén, és nem. Derrol. A hírek közt, nézd meg. Steampowered.com. Nézd, ott van Steam by Facebook, jaj, de gáz! Ongyi, meg ilyenek. Jaj, de gáz! És utána menj vissza, és aztán menj vissza backre, és izzés, elkezd így. De durva! Store Steampowered.com. De várj, ez nem is a Steam oldala. De. Nem, ez a izé, a... Itt van, hogy minek az oldala. Az előbb feljött nekem valami e-shark, vagy én nem tudom. Igen, storesteampowered.com. És itt teremtem olyan egészet like-kal, meg share-rel. Igen, ez nem Steam-es oldal, csak úgy néz ki. Lol. Hát ez kreatív. És aztán ez Facebook login with Facebook, oda van rakva. De várjál, de közben itt nézem az új játékokat. És ilyenek vannak, hogy izé... Farmville. És ott van, hogy like, share. Látod? És, igen, és tényleg mi van a lájkolod? De csak Facebookos játékok. Semmi, csak meg van csinálva. Coming soon to Facebook. Counter-Strike Global Offensive coming soon to Facebook. Facebookon játszhatok Counter-Strike. De azért mennyire kreatív a készítő, szóval tudja, hogy mindenki sok... utálja, hogy izé. Dóda van írva, hogy coming soon, maybe, igen, maybe. Ja. És egész jó áron adják a izécsét. De durva, ja. Hát ez egy nagyon nagy ötlet, és ez a Cheap Sharknak a reklámja. De hogy megijedtél, Kaveri? Hát na mondom, ne! Hát, mondom, Lord, ennyi like, gomb jelent meg oldalt. Jaja. Az egész képet. Turbo visszajött. Turbo, igenis, csinálunk egy pártot is, Turbo, ha még nem mondtuk volna. Jó van, bá. Ja, el voltam merülve itt az oldalba, tehát nekem ez nagyon meg eddig. Itt olvasgatom. Na mondom, ez mi? Mindjárt kijön a képernyőből. Link leírásba, igazatok van. Storesteampowered.com, ez az oldal, berakom. Hogy van? Storesteampowered.com. Belinkelem neked izére. Ugyanaz a storesteampowered.com, csak két tével. Melyik két téma nekem nem jelent? Igen, Tore S és nem, Tore S és két T. Powered. Ja. Tore S Team. Nem venni ja, mert Tore S Steam Power, tehát nem Steam Power. Na igen, Steam tőlem power. Így húzták le a tárgyaimat, hogy ilyen igen. Oldalt, ilyen oldalt raktak be, én meg hülye rákattintottam, meg beloginoltam, azt hittem, aztán vitték. Viszont ez kurva vicces. Ez nagyon jó. Be is raktam, srácok, a... Mondjuk kicsit árulkodó az, hogy dollárban van itt minden nálunk, meg euróban, ugye? Jó, de hát most... Srácok, beraktam ő leírásba. Ez viszont jó, nem? Hogy így leírásba közben dobálom be a cuccokat. Ez szerintem ez egy használható. Ez a legjobb dolog. Várjuk, ja. Minden műsor ilyen lenne. Ja, hát mindegy, fejlődünk, srácok. Ez a 37. adás. Egyre jobbak leszünk. Hát most nekünk is valahol el kell kezdeni. Ez van. Na jó, viszont figyelj. De lassan már egy éve lesz. Igen. Igen, nem. Fél éve. Nem? Hát, máj, hát nyára, nem júniusban tudom. Kezdtük. Tényleg? Tényleg. Wow. Június elején, vagy talán még májusban. Hm. Vissza kell nézni. Farmville 2, free to play. Vagy július és Rambo, elején. És Rambo berakott oda poszt alá egy not bad, és egy izé, egy ágyat, aminek van egy arca. Jaja. És elvel. Na jó, hát srácok. Hát ez óriási, ez a Steam by Facebook, ennek én is betöltem volna először. Hát ez Oculus után, tudod, ráadásul, tehát hogy Oculus Rift után már mindent elhiszek. Jó, hát hülye lenne a Steam eladni. Olyan izé fejős tehén, mint az állat. Na jó, kösz srácok, hogy itt voltatok. Ja. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen sokan, közel ezren néztétek a live-ot. Reméljük jól szórakoztatok. Mi szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy 100%-osan. És jövő héten kedden, ha minden igaz, találkozunk, bár vidéken leszek, de valahogy meg fogjuk oldani valamilyen úton, módon. Akkor is tartsatok velünk, valószínűleg addigra is improvizálunk majd valami jó dolgot. Nem, Alex valamit kitalált, ő azt mondta, tuti. Úgyhogy... Nagyon tuti. Nagyon tuti. Úgyhogy jövő héten találkozunk veletek. Kitaláltam, és persze senki beletek. Nem fizetett le, csak $100 billion dollár! Dollár, yeah! Szevasztok! Yes, yeah.